oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Straż Graniczna zapewnia, że stara się maksymalnie skracać czas kontroli na granicach. Prezydent Trump zapowiada, że wyda ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Jutro o 17 Iga Świątek zagra po raz pierwszy w życiu w finale turnieju w Wimbledonie. Na przejściach granicznych z Niemcami wydłużają się kolejki aut czekających na wjazd do Polski. Najdłuższy wielokilometrowy zator jest na niemieckiej autostradzie A18, ale korki tworzą się też na mniejszych przejściach w Kostrzynie nad Odrą, Kołbaskowie i Krajniku. Zatory powstają, bo polskie służby wyrywkowo kontrolują auta wjeżdżających z Niemiec. Rzeczniczka Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, podporucznik Katarzyna Przybysz, mówi, że mundurowi maksymalnie skracają czas kontroli. Nadal jakieś spowolnienia mogą się pojawiać. Na miejscu są obecni również funkcjonariusze policji, którzy w przypadku potrzeby kierowania ruchem na pewno będą te czynności realizowali i tym samym pomagali upłynnić ruch. Spore utrudnienia są też na granicy, między innymi we Frankfurcie i w Słubicach. Niemieckie miasto coraz mocniej się korkuje, bo wielu kierowców próbuje ominąć tamtędy zatłoczony terminal w Świecku. W Późnikach na Wołyniu trwają prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraińcy z życzliwością podchodzą do tych prac, mówi w Pulsie Trójki Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, koordynującej pracę na Ukrainie. Problemem jest Rosja. Kilka tygodni temu pojawił się w sieci stworzony przez AI klon jednego z naukowców. Kto za nią stał? Najprawdopodobniej ten, który ma w tym największy interes, czyli Rosja. Stworzyła wizerunek szefa ekipy naukowej w Spóźnik, czyli profesora Andrzeja Osockiego. Gdyby to było 5 lat temu, to ja bym pomyślał, że nasz kolega trochę stracił rozum, bo mówił tak przekonująco i mówił to on z ekranu, że można było w złudzeniu, że to jest on. Natomiast to był sztuczny twór. Maciej Dancewicz dodaje, że korzystając z AI stworzono fałszywe pismo rzekomo ukraińskiego ministra kultury, w którym zawiesza on wszystkie zgody wydane na pracę w Późnikach. Na dziś przebada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Zobaczycie, co się wydarzy, powiedział prezydent Donald Trump, odpowiadając na pytanie o rosyjski atak na szpital położniczy w Charkowie. Wcześniej zapowiedział, że w poniedziałek wyda ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Jak poinformowała polska misja medyczna, w rosyjskim ataku na szpital poszkodowanych zostało 9 osób, w tym matki oraz noworodki. Rosja wskazała Francję jako swojego głównego przeciwnika w Europie, powiedział szef Sztabu Generalnego Francuskich Sił Zbrojnych. Podczas konferencji poświęconej zagrożeniom dla kraju stwierdził, że Francja jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Generał Bürkach podkreślił, że rosyjskie ataki hybrydowe wymierzone we Francję dotyczą zarówno sfery wojskowej, jak i informacyjnej. Nikogo nie straszymy, ale konieczne jest uświadomienie sobie sytuacji. Destabilizacja Francji to zdaniem generała Bürkarda jeden z elementów rosyjskiej strategii związanej z wojną na Ukrainie. Osłabienie Europy i rozpad NATO to cele Rosji i Putina, ocenia dowódca francuskiej armii i ostrzega. Przed 2030 rokiem Rosja odbuduje siły, które będą stanowiły realne zagrożenie na wschodnich granicach Europy. Wypowiedź generała Bürkarda poprzedza zapowiedziane na niedzielę przemówienie prezydenta Emmanuela Macrona, które ma dotyczyć zwiększenia wydatków na obronność i stworzenia nowego modelu służby cywilno-wojskowej we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jutro Iga Świątek zagra w finale Wimbledonu. Zmierzy się z Amerykanką rosyjskiego pochodzenia Amandą Anisimową. Polka po raz pierwszy zagra w finale londyńskiego turnieju. Wczoraj w półfinale Iga Świątek pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. Nie dała jej żadnych szans, mówi Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego. Liczby to potwierdzały. 84% akcji po pierwszym serwisie Iga wygrała. 60, 65, 70% to już jest naprawdę dobry mecz. Była nieuchwytna w swoich gemach serwisowych, a to był klucz do zwycięstwa. Ona z każdą rundą gra lepiej i mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Iga Świątek to trzecia Polka po Jadwidze Jędrzejowskiej i Agnieszce Radwańskiej, która zagra w finale Wimbledonu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami w nocy pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie burze. Miejscami opady będą intensywne. Rano na północy mglisto. 8 stopni na Podhalu, 13 w centrum i 15 nad Bałtykiem. Autopromocja.

Dziękuję Mateuszowi oczywiście za zeszłotygodniowe zastępstwo. Jestem przekonany, no i wiem o tym, że jak zawsze, kiedy kolega czaruje przy mikrofonie Trójki, było z nim naprawdę miło w ten piątkowy wieczór. No, a ja nie będę ukrywał, stęskniłem się, i to bardzo nawet, za radiem. Tydzień bez audycji, można powiedzieć, że to prawie że tydzień stracony. Choć muzycznych wrażeń mi nie brakowało, ale muzyczne wrażenia gwarantujemy również i dziś. Do godziny 22 wybrzmi, uwaga, 54... Wybrzmią 54 różne nagrania w mniejszym lub większym fragmencie. No wiadomo, że szczytowe emocje pojawią się pod koniec, czyli przed 22, bo wtedy dowiemy się, jaka jest dzisiaj pierwsza trójka pierwszej trójki. Namiary oczywiście bez zmian, ale przypomnę je z wielką przyjemnością, bo oczywiście na kontakt ze słuchaczami dzisiaj liczę podczas listy przebojów. Jeżeli chodzi o maila, lista@polskieradio.pl, bardzo prosty, prawda? lista@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o social media, to polecam serdecznie oczywiście social media Trójki, polecam social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tu i tu są posty zapowiadające audycje, można się podpisać, można skomentować, można kliknąć, a można po prostu przeczytać i tam się z nami spotkać. Polecam fanpage, choć dzisiaj administratorzy chyba śpią. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, to może po tym odzewie się obudzą. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. No i oczywiście polecam stronę www.programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tam w zakładce lista przebojów głosujemy. 100 nagrań, wybieramy, przebieramy, odhaczamy, zahaczamy. No i wtedy lista się układa i co piątek między 19 a 22 przedstawiamy Wam kolejne notowanie. No dobrze, Mateusz pewnie tydzień temu się cieszył, no bo jest, z tego co wiem i go znam, fanem The Cure, a zespół Roberta Smitha zdobył ponownie złoty medal. I tak było w 60. notowaniu. Informacja The Cure, Alone. No, zobaczymy, jaki los spotka dzisiaj ten utwór. Tydzień temu, dokładnie o tej porze, no praktycznie co do dwóch minut na scenie wielkiego Principality Stadium w Cardiff licznie zgromadzoną publiczność zaczął rozgrzewać Richard Ashcroft, a za parę minut doszło do, no nie boję się tego użyć, historycznego wydarzenia. Po 16 latach grupa Oasis znowu razem i znowu koncertuje. To był naprawdę wyjątkowy początek tej zjawiskowej trasy. Wszystko zaczęło się od intra z płyty Standing on the Shoulder of Giants, a potem nagranie Hello i z minuty na minutę było już coraz lepiej. 19 utworów w części zasadniczej i 4 bisy, w tym ten, który zadebiutował w liście Trójki w 736 notowaniu. Proszę mi wierzyć, bądź nie, ale wypełniony po brzegi stadion śpiewał każde słowo każdego utworu podczas tego koncertu. Oczywiście i ten, Don't Look Back in Anger. Utwór zadebiutował w liście przebojów 8 marca 1996 roku. Spędził 8 notowań i 3 razy był na 15 miejscu. Dzień później kolejne wielkie światowe święto muzyczne, 5 lipca stadion Aston Villa w Birmingham i ostatni pożegnalny koncert zespołu Black Sabbath, ale zanim on, to od 13 mogliśmy, mówię, bo też mogłem w nim uczestniczyć, wysłuchać koncertów światowej czołówki muzyki gitarowej. Tego zwieńczeniem tego wieczoru był koncert zespołu Black Sabbath, ale wcześniej Książę Ciemności pojawił się na scenie. No lekko schorowany, ale dał radę wyśpiewać kilka swoich największych solowych perełek. W tym między innymi ten utwór Mama, I'm Coming Home. Ozzy Osbourne dzisiaj u nas. Mama, I'm coming home. Time gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. Every Ach, te lata 90. To był 91 rok. Album No More Tears. Mama, I'm Coming Home. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne w liście przebojów programu trzeciego odnotował 6 utworów. Ten zadebiutował w 520 notowaniu 7 lutego 1992 roku. Spędził 8 tygodni. 23 miejsce to miejsce, które osiągnął najwyżej. Można głosować od 23 minut na kolejne 62 notowanie. Wśród nowości Deftones, którzy też ogłosili koncert w Polsce, Wiktoria Waligura, Bruce Springsteen, Małpa, ale też wśród nowości nowy utwór Natalii Bergman. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, z Illinois dokładnie, Natalii Bergman zapowiada swój album, który ukaże się w przyszłym tygodniu. Zatytułowany będzie My Home Is Not In This World. Zapowiada utworem Lonely Road. Jest to jedna z nowych propozycji wśród utworów, na które możecie głosować na naszej stronie, na listę przebojów pierwsza trójka. 28 minut po godzinie 19, no muszę powiedzieć, że strasznie brakowało mi zapowiadania piosenek w liście przez ten tydzień. No ale na szczęście teraz będę miał co robić. Pierwsza trójka, lista przebojów. No bo zaczynamy od poczekalni, 50 mrozu pół na pół. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź. Właśnie dotarło do mnie, że z tych emocji nie powiedziałem jeszcze dzisiaj ani razu, jaki mamy numer telefonu. 2 2 7 3. Marek Pawłukiewicz przy słuchawce. 2 2 7 3 można dzwonić i nie powiedziałem, no bo kiedy, że dziś w poczekalni mamy 4 nowości, ale na te nowości przyjdzie jeszcze pora, bo teraz brniemy do przodu na 49, 9 pięter niżej. Simple Minds, Your Name in Lights. Poczekalnia do 61. notowania listy przebojów trójki, pierwsza trójka. Do godziny 20 szybko, bo chcemy pokazać i przedstawić wam, jak to jest, czyli w kawałkach Simple Minds, Your Name in Lights na 49. Lista @polskieradio.pl, David Byrne, ale powrót, 48. Everybody Loves, jeden do góry. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. David Byrne, dla młodziaków, to ten pan z Talking Heads, Everybody Loves, 48 w dzisiejszej poczekalni. No i tak się będziemy bawili do 22. Witamy tych wszystkich, którzy z trójką dzisiaj spędzają czas. Bardzo jest to miłe, zawsze można zadzwonić, zawsze można napisać, ale przede wszystkim można zagłosować. I nie powiem, że bardzo na to liczymy. Może też liczy na to zespół Poczta Polska, z różnych powodów 47. Utworów do wyboru, do kolorów w naszym zestawie. Tam naprawdę można znaleźć wiele interesujących rzeczy. Poczta Polska, z różnych powodów, bez zmian, 47 w poczekalni do 61 notowania. 46 to pierwsza nowość, Lordi Hammer. There's a heat in the pavement, my mercury's racing. Don't know if it's love or if it's ovulation. When you're holding a hammer, everything looks like a nail. The mist from the fountain is kissing my neck. The liquid crystal is in my grip. Anyone with a snake tongue, I'll show them the chambers of my heart. Now I know you don't deal much in love and affection, but I really do think there could be a connection. I burn and I sing and I scheme and I dance. Some days I'm a woman, some days I'm a man. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me. Ja wiem, że wakacje, że wyjazdy, że urlopy, ale przecież pogody nie ma. Zawsze można wejść sobie w internet na naszą stronę i zagłosować. Lordi Hammer to nowość w poczekalni na miejscu 46. 26 minut pozostało do godziny 20. Pierwsza trójka, lista przebojów co piątek na naszej antenie. Turnstile, Sing Stars, 5 do góry, 45. Nie pamiętam kto, ale ktoś w radiu powiedział, że gdyby to The Police nagrali w tych czasach, od razu byłoby numerem jeden. A to Turnstile, Sing Stars, 45. Nie powiedziałem na początku przy okazji archiwum, że formacja Oasis w historii listy przebojów programu trzeciego miała na liście 18 utworów. No dobrze, dzisiaj już Oasis nie będzie, teraz o administratorze Elektro, córka ogrodnika. Małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o dwie oczach parą grad. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na. Córka ogrodnika, administrator Elektro, 4 w dół na miejsce 44. Chciałem jeszcze powiedzieć w ramach autopromocji, ale takiej szybkiej, żeby mieć to już za sobą, że muszę się gdzieś wygadać o tym koncercie Black Sabbath, na którym byłem. Także jutro w Jazz & Bass zapraszam, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o Black Sabbath i o jazz, no to możemy znaleźć wspólne mianowniki i posłuchać czegoś ciekawego przy okazji opowieści z Birmingham. To tyle. Teraz mamy poczekalnię i lista @polskieradio.pl. Przypominam o adresie mailowym. Miło będzie, jeżeli dzisiaj będziemy w kontakcie. Zresztą w kontakcie jesteśmy co tydzień. Tak jak co tydzień już od kilku tygodni Pablo Paweł i Ludziki grają w naszej tutaj listowej, listowym zestawieniu. Śpiewająca kość dziś na 43. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Pablo Paweł, Ludziki, Śpiewająca Kość, 3 do góry na miejscu 43, 22 minuty do godziny 20. Och, jak oni pięknie weszli. Koncertowo chyba muszą być wspaniali, tak mi się wydaje. Nigdy, albo sobie nie przypominam, nie byłem na koncercie Stereophonics. 6 do góry na 42 ląduje ich piosenka Make It On Your Own. Nie od dziś i nie od wczoraj, i nie od dwóch dni Stereophonics na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tym razem Make It On Your Own, 6 do góry na 42. Mówiłem o nowościach w poczekalni? Pewnie, że mówiłem, a teraz powiem, że kolejna z nich to, uwaga, idę do ciebie, Basz i Dorota na 41. Uwaga, idę do ciebie, Basz i Dorota na 41. Chciałbym zaznaczyć, iż za każdym razem, jak prowadzący ucina piosenkę Bono, Showman, łamie mi serce, a ono już jest w strzępach. Może dzisiaj los da i będzie w całości. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing, but you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care. No, pan Bartek napisał, panie Bartku, żeby utwory były grane w całości, no to musicie na nie głosować. Poczekalnia jest brutalna i ma to do siebie, że w krótkich fragmentach prezentujemy wam, szanowni słuchacze, nagrania, które no, mają nieciekawą sytuację, bo są tuż, tuż pierwsze trzydziestki. Na przykład Showman Bono na miejscu 40, chociaż utwór Jedno Piętro do Góry się wzbił od tygodnia. 18 do 20, lista lista@polskieradio.pl. Kolejna nowość, Amy MacDonald, Can You Hear Me? Na miejscu 39. Can You Hear Me? To tytuł tego nagrania. Something's gotta give. How many Amy MacDonald, Can You Hear Me? Na miejscu 39 jako jedna z naszych czterech nowości w poczekalni. Witam serdecznie, jeżdżę rowerem i słucham listy trójki jak co piątek. Pozdrawiam ze Świętokrzyskiego, pisze pan Tomasz. No, to my też pozdrawiamy wszystkich tych, którzy jeżdżą dzisiaj na rowerze. To teraz może dobry utwór dla tych, którzy kręcą. I to kolejna, ostatnia już dziś nowość. Foo Fighters. For change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Today's Song. Informacja Foo Fighters jako najwyżej notowana nowość dzisiejszej poczekalni na miejscu 38. Dwie dwójki, siedem trójek. Po cichu liczę, że telefon niedługo się rozdzwoni. No bo tak jest co piątek i mam nadzieję, że dzisiaj podczas tego wakacyjnego wydania, mamy 11 dzień lipca, jesteście z nami. Wkraczamy na polskie podwórko, ale tylko na chwilę. Marysia Kowalska, inaczej Mary z Polski 37. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak. Uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Czy umiem tak? Myślisz, że mnie zabiorę. Tydzień temu 34, dzisiaj 37. Mary z Polski, Marysia Kowalska na naszej liście, a właściwie w poczekalni, moi drodzy. Do godziny 20 właśnie w niej będziemy. A teraz razem z zespołem Linkin Park and Shatter. 6 do góry, 36. I don't know why we got. too long. When the hesitation would set the stage that I'd lose on. You were only aiming to press the blame and then move on. You just turned the tables and made my right to a new wrong. And we'll never ever put it back together. I should've known better, you A dzisiaj Wimbledon, dzisiaj walka o finał, pewnie wszystkie oczy skupione właśnie tam, ale przecież uszy można mieć otwarte, jeżeli chodzi o listę przebojów. Ciekawe, czy jest z nami Ełk. Nie, no, ekipa z Ełku to wakacjuje, chociaż zawsze przy Linkin Park. Pozdrawiam, SP7. Unshattered 36 w tym tygodniu. A teraz zapowiedź płyty, która okaże się we wrześniu i przy okazji tego nagrania i tej grupy zawsze o tym mówię, bo myślę, że fani dobrego brytyjskiego rocka już nie mogą się doczekać. A jak płyta, to może i trasa. Mowa o zespole Suede, Disintegrate. Chyba lubicie to nagranie, bo ono pnie się do góry. Dzisiaj na miejscu 35, a tydzień temu było na 37. Słuchamy. Informacja Suede, Disintegrate na miejscu 35. Z tego co się dowiaduję, bo radio żyje Wimbledonem, chyba tylko ja nie. To meczowa piłka w tym momencie dla Sinera i Konrad Djokovic właśnie ją obronił. Także wielkie emocje, o tym więcej w serwisie sportowym. Na pewno koledzy oglądają i na pewno przekażą wszystko to, co tam się dzieje. Chociaż emocje, tak jak mówię, nie dość, że zielone, to gorące na londyńskim Wimbledonie. Suede, ale pięknie grają. Ciekawe, jaki to będzie album. A my w naszej poczekalni lądujemy na miejscu 34. Ale jeszcze przypomnę o tym, że pierwsza trójka, myślnik słuchacze, koniec, mówi Maciek Załęcki. Czyli w finale Wimbledonu mamy zawodnika o nazwisku Sinner i wszyscy dobrze go znamy i wszyscy dobrze o tym wiemy. Już czekamy na serwis sportowy, no i czekamy na Midnight Train 13 do góry na 34.